20%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Środa, 29 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Saperzy zabezpieczają niewybuchy znalezione w bloku w Krakowie. Ewakuowano kilkuset mieszkańców. Prezydent wystąpił do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Ponad 1200 nowych zakażeń COVID-19, najwięcej od końca maja. Trwa akcja służb na osiedlu Piastów w krakowskich Mistrzejowicach. Wojsko zabezpiecza materiały wybuchowe znalezione w jednym z mieszkań w 11-piętrowym bloku. To około 150 pocisków artyleryjskich z czasów II wojny światowej. Jak informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji, usunięciem i neutralizacją ładunków zajmują się saperzy. Pracują już na miejscu. Oni muszą podjąć decyzję, czy na przykład nie poszerzyć ewakuacji i to już w ich gestii będzie zabezpieczenie tego niebezpiecznego znaleziska, jak również przewiezienie go na poligon i zneutralizowanie. Ale to myślę, że może jeszcze potrwać kilka godzin. Z bloku zostało ewakuowanych kilkaset osób, jak mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Nocleg zaoferowano wszystkim mieszkańcom. Jak dużo ludzi skorzysta z hotelu, który jest przygotowany, trudno powiedzieć. Część ludzi pojedzie do rodzin. Część ludzi mówi, że znajdzie jakieś schronienie, ale na pewno jakaś część pojedzie do hotelu. Jesteśmy przygotowani na to, zabierzemy tych ludzi, przewieziemy do hotelu, tak żeby oni bezpiecznie spędzili tę noc. Materiał wybuchowy odnaleziono w mieszkaniu 37-letniego mężczyzny, który dziś trafił do jednego ze szpitali z ciężkimi obrażeniami wskazującymi na rany po wybuchu. Prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Tym wnioskiem posłowie mają się zająć jutro wieczorem. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch liczy na pozytywną decyzję parlamentu. Mam nadzieję, że posłowie przychylą się do tej decyzji. Nie mamy do czynienia w tej chwili z jakąś sytuacją epizodyczną, która zakończy się gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia, no najpóźniej może Wielkanocy. Musimy być gotowi na permanentną zmianę sytuacji bezpieczeństwa w wymiarze strategicznym. Ona jest oczywiście związana z zacieśnieniem współpracy i więzów wojskowych Rosji i Białorusi. Sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim będzie tematem jutrzejszego spotkania w Warszawie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego z unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylwą Johansson. Najwięcej od końca maja nowych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia potwierdził ponad 1234 zakażenia COVID-19. Zmarły 22 osoby. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwie lubelskim, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To jest 220 zakażeń, ale też musimy spojrzeć na Lubelszczyznę pod kątem zakażeń tygodniowych na 100 tysięcy mieszkańców. Kiedy w skali kraju mówimy mniej więcej o 2 zakażeniach na 100 tysięcy mieszkańców, to na Lubelszczyźnie ta liczba zbliża się do 7. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest prawie 19 milionów 400 tysięcy Polaków. Francja zamyka 6 meczetów propagujących radykalny islam. Francuskie władze chcą też rozwiązać 10 stowarzyszeń promujących skrajne ideologie. Francuskie MSW wszczęło procedurę zamknięcia 6 meczetów znajdujących się na północy kraju w departamentach Sarthe, Meurthe-et-Moselle, Côte d'Or oraz na południu w departamentach Gard et Rhône, poinformował w rozmowie z Le Figaro Gérald Darmanin. Szef MSW dodał, że francuskie władze sprzeciwiły się budowie 2 meczetów w Strasburgu i Valenton. W przyszłych miesiącach MSW rozwiąże również 10 stowarzyszeń zarządzanych przez islamistów lub radykalne ruchy antyrasistowskie. Organizacje te wzywają m.in. do zabijania Żydów i homoseksualistów i szerzą nienawiść, tłumaczył Gérald Darmanin. Francuskie władze zapowiadają dalszą walkę ze skrajnymi ideologiami za pomocą ustawy o walce z separatyzmem, która weszła w życie miesiąc temu. Nowe prawo pozwala na zwiększenie kontroli w szkołach i stowarzyszeniach promujących poglądy sprzeczne z wartościami Republiki Francuskiej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 30 lat działa już sekcja ukraińska Polskiego Radia dla zagranicy. Pierwsze audycje w języku ukraińskim pojawiły się na antenie Polskiego Radia miesiąc wcześniej, tuż po ogłoszeniu przez Ukrainę niepodległości, mówi Anton Marczyński, kierownik sekcji ukraińskiej Polskiego Radia. Był to taki znak uznania podmiotowości Ukrainy i uznanie konieczności relacji polsko-ukraińskich, jakiegoś nawiązania dialogu pomiędzy tymi nowo powstałymi czy odrodzonymi krajami niepodległymi już po tym, jak komuna upadła. I wówczas Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Audycji sekcji ukraińskiej można słuchać codziennie o 19 w formacie DAB+, a także poprzez satelita oraz w internecie w każdym kraju świata. To był serwis Trójki. Sport i Norbert Michalak. Zakończyły się mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Juventus wygrał z Chelsea 1-0. Z bardzo dobrej strony pokazał się Robert Lewandowski, który zdobył 2 bramki dla Bayernu Monachium w meczu z Dynamem Kijów. Bawarczycy wygrali 5-0. Porażkę poniosła Barcelona na wyjeździe z Benficą 0-3. W innych meczach Manchester United wygrał z Villarrealem 2-1. Salzburg także wygrał z Lille 2-1, a VfL Wolfsburg z Sewillą zremisował 1-1. We wcześniejszych zakończonych meczach Atalanta Bergamo wygrała z Young Boys 1-0, a Zenit nie oszczędził Malmę, wygrywając 4-0. A w piłkarskiej Ekstraklasie nadrabiano dziś zaległości z czwartej kolejki. Raków Częstochowa zremisował z Radomiakiem Radom 2-2. Remis z Częstochowianą dał w 79 minucie Sebastian Musiolik. W tabeli prowadzi poznański Lech. Raków ze stratą 3 punktów zajmuje 5 miejsce, Radomiak jest 9. Trzeci mecz i drugie zwycięstwo piłkarzy ręcznych Łomży Wiwe Kielce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Kielczanie pokonali na wyjeździe ukraiński Motor Zaporoże 26-25. W następnej kolejce mistrzowie Polski zagrają z niemieckim Flensburg Handewitt. W Sofii dobrze sobie radzi Kamil Majchrzak. Polak jest już w ćwierćfinale halowego tenisowego turnieju ATP w Sofii. Majchrzak, który dostał się do głównej drabinki jako szczęśliwy przegrany z kwalifikacji, w drugiej rundzie pokonał niżej notowanego Bułgara Dimitara Kuzmanowa 7-5 i 6-1. Niestety nie powiodło się Magdzie Linet, która odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Chicago. Polka przegrała z wyżej notowaną Szwajcarką Jill Teichmann 2-6 i 4-6. A kolejny sport jutro, kilka minut po siódmej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek będzie pochmurny z przelotnym deszczem. Większe przejaśnienia tylko na zachodzie kraju. Termometry pokażą 11 stopni na wschodzie i Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Tak, tak, tak, tak. Łagodne takty. Czas zacząć. Trochę będzie na początku nerwowo, ale to się zaraz wyjaśni. Kłania się Roman Dziewoński. Skąd te nerwy o tej porze? Teraz powinniśmy wszyscy złagodnieć, troszeczkę może przystopować w tym pędzie, który nas napędza w tym pędzącym czasie. Errol Garner jest, przyznaję, tym pianistą, którego wielbię bezgranicznie i bezkrytycznie. I jeżeli ktoś taki proponuje nerwowego walca, to nie mogę nie powiedzieć, że to mnie jakoś zauroczyło. Właśnie tak nerwowo zaczniemy. Stąd te nerwy. Nervous Waltz, Errol Garner. Thank you. walcu minutowym, tak nazywanym, Fryderyka Chopina, który nie trwa notabene minutę, ale nieco dłużej. To jest chyba drugi najbardziej, przepraszam za to określenie, postrzelony walc, który gdzieś tam został wysłuchany przeze mnie, i Nervous Waltz. No to jest najbardziej chyba łagodne granie walca na zasadzie owych nerwów. A nerwy nas dopadają i wtedy trzeba jakoś głęboko odetchnąć i no, na przykład przypomnieć sobie walc nerwowy. Niewątpliwie łagodna w swoich taktach i tym, co proponuje, jest Melody Gardot. Co prawda są także nagrania, które zmieniają nieco rytmy, entourage i wszystko, co jest związane z muzyką przez nią prezentowaną, ale jednak ma to taki charakter, no jednak łagodzący, odnoszę się raz jeszcze do tego słowa. Tylko że znam także takich wokalistów i wokalistki, które próbują ową łagodność serwować nieustannie. Tyle tylko, że pod tym nie kryje się żadna tajemnica, żadna próba tej narracji muzycznej, tej opowieści, która w przypadku Melody Gardot według mnie po prostu jest. Baby, I'm a Fool, Melody Gardot. That this was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. Nie Niezwykła łagodność, taka kojąca bardzo. Przeciwwaga? Proszę bardzo. Hugh Laurie, Dr. House na przykład, albo serial Czarna Żmija. Nie. Hugh Laurie nie pojawi się dzisiaj, ale pojawi się inny aktor. Bo to obydwaj panowie z owej działki aktorskiej pojawili się właśnie w świecie muzyki. Ten zaczął od jazzu, wystąpił w premierze musicalu opartym o sztukę Szekspira. Dwaj panowie z Werony. To było w Stanach Zjednoczonych. Ten musical także był pokazany w Londynie. Ów aktor pojawił się w różnych wersjach Parku Jurajskiego. No chociaż najsłynniejszy jest jego udział w filmie Mucha. Znowu coś nieprzyjemnego, a miało być łagodnie. Kto obejrzał ten horror Mucha, to wie, o czym mówię. Ale już będziemy łagodniej to wszystko traktować. Jeff Goldblum. Mam nadzieję, że państwo kojarzą tego świetnego aktora, a jednocześnie muzyka grającego na fortepianie, zakochanego w jazzie, do czego się przyznaje i od czego rzeczywiście zaczynał. Pojawiła się taka płyta i dziś kilka nagrań w różnych światach, w różnych korelacjach się pojawi, łagodnych taktach, ale zaczynam od Let's Face the Music and Dance, bo to jest taki klasyczny standard z tamtych czasów, a Jeff Goldblum nagrał taką płytę w zespół z Mildred Snitzer Orchestra. Posłuchajmy, jak to jest z tą muzyką do tańca o tej łagodnej porze. There may be trouble ahead, but while there's music and moonlight and love, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. While there's music and moonlight and love and romance, let's face the music and dance. tries to share. So while there's music and moonlight and love and romance, let's face the music. Łagodne, ale momentami snujące się nieco bardziej energicznie przypomnienie tego standardu. Płyta, no właściwie jest firmowana nazwiskiem Jeff Goldbluma, aktora, ale tu słychać było Sharon Van Etten. A nasz zespół programu trzeciego przy okazji Łagodnych Taktów to panowie Michał Jakubik i Michał Margański. No i cóż... Dzisiaj zaletą przeciętność jest, a reszta w bibliotece. Tak, trzeba, tak jak chcą, tak jak jest to modne, tak jak należy, za czym ja nie przepadam. A ten fragment tekstu to słowa Wojciecha Młynarskiego, napisane do melodii, którą zaproponował Jerzy Wasowski. A teraz ten standard, bo według mnie ma wszelkie wymiary standardu ta muzyka w interpretacji Bogdana Hołowni, do którego powracałem już tyle razy. Bohaterowie Remarka. Bogdan Hołownia. Thank you. Kolejny etap czarowania łagodnością w programie trzecim Polskiego Radia dobiega końca i muzyka, te drobne wykończenia Bogdana Hołowni, właściwie cisza i pauza, co z teatru wiadomo i na pewno z muzyki, to jest osobna dziedzina, którą niektórzy zdają się właściwie nie rozumieć. A to jest maestria, to jest coś, czego nauczyć się nie można. To może podczas każdego nagrania, podczas każdego wieczoru, koncertu zabrzmieć inaczej. To może być sekunda, a może być wybrzmienie, które trwa dłużej. A o ile dłużej? No to już jest przypisane do każdego takiego indywidualnego spotkania. Tak jak muzyka firmowana nazwiskiem Jeffa Goldbluma i orkiestry, która towarzyszy, czyli Mildred Snitzer Orchestra, proponuje kolejne nagranie i Inara Gorcz się w tym wypadku odezwie, a tam z tyłu na fortepianie Jeff Goldblum, no i cała orkiestra. The Side Window, The Beat Goes On. Drums keep pounding. Ten chórek pod koniec dwukrotnie odzywający się, to jest właśnie taki drobiazg, który przypisany jest tym, którzy czują, wiedzą, co można jako żart na przykład w tym wypadku zaproponować. Kiedy pojawiła się lata temu, oczarowała łagodnością i tembrem głosu. Po kilku dźwiękach melodii wiemy, kto odezwie się za chwilę. Hang on to your love, Sade. Thank you. Program trzeci. Złapać oddech, odpaść od wiatru, tylko nie wywrócić żaglówki, to znaczy nie wywrócić się na przykład życiowo. W pulsowaniu rytmem, porywaniu refrenem gubi się muzyka po pewnym czasie, szczególnie podczas koncertów. Dawało się to usłyszeć. I już dawno zauważono, że ciosanie takich muzycznych kołków należy do kołków. Trzeba ów oddech złapać. Właśnie na przykład podczas koncertu. Stąd te łagodne, znaczy poza tym, co gra w duszy kompozytora i tekściarza, stąd te łagodne piosenki. Delikatne nawet. Takie jak ta. I was made for loving you. Jazz Canteen. Tonight I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight I wanna lay it at your feet. 'Cause boy, I was made for you. And boy, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Tonight I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight we're gonna make it all come true. 'Cause boy, Państwu w łagodnych taktach programu trzeciego Polskie Standardy w wykonaniu Bogdana Hołowni, chociaż nie tylko on się pojawił, nie zapomniałem, bo nie sposób zapomnieć, o takich jak ten światowy, który za chwilę Powtórzę teraz jeszcze. Mamy swoje i to znakomite, znakomitych kompozytorów. Może na świecie znany jest tylko Komeda, ale jest wielu innych. I między innymi Bogdan Hołownia to wspaniale przedstawiał w swoich interpretacjach. A ten światowy to How Deep Is The Ocean. I dwaj panowie, ten grający na saksofonie Ben Webster i ten grający na fortepianie Oscar Peterson. How Deep Is The Ocean. Snujemy się łagodnie ku końcowi. Gregor Porter to, mówiąc w sposób zdecydowanie upraszczający sprawę, kawał głosu. Pojawił się na płycie sygnowanej nazwiskiem aktora, w tym wypadku pianisty Jeffa Goldbluma. No i czas na to, co panowie zespół razem uczynili muzycznie. Make Somebody Happy. Gregor Porter, Jeff Goldblum and the Mildred Smitser Orchestra. Someone happy, make just one someone happy, make just one heart the heart you sing to, one smile that cheers you, one face that lights when it's near you, one girl, you're everything to. Fame, if you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you to rozumieć nieco niezbyt dosłownie, dawną piosenkę. Można. Niektóre wychodzą średnio, ale nie ta. Łagodne takty odpływają łagodnie w radiowy eter i już nie powrócą. Dziękuję za te przedpółnocne spotkania w łagodnych taktach. A na pożegnanie owo odnowienie według mnie niezwykle intrygujące. Speak Low i Billie Holiday. Kłania się po raz ostatni Roman Dziewoński.